5. Šplhali jsme na Everest z kovového šrotu. Já vpředu, Julie mírně za mnou. Vyčerpaně lapala po dechu. Mohl za to nedostatek jídla. Julie nebyla o moc silnější než komár. Dalo by se říct, že kdyby do ní nějaký větší narazil, mohl by ji srazit k zemi. Ale nestěžovala si. Asi v půlce svahu to konečně vzdala. Už tam budem. Nevyčerpávej se mluvením a postupuj vzhůru. Jenom chci vědět, jak je to ještě daleko. Nechtěj, slečinko, abych obracela tuhle káru. Co to vůbec znamená? Zamumlala si pod nosem ještě něco dalšího, ale drápala se po svahu dál. Okraj průrvy se blížil. A pomalé, pravidelné hučení zesilovalo. Muselo jít o nějaký druh majáku. Vyšplhala jsem na úzkou římsu a otočila se k Julii. Podej mi ruku, natáhla ke mně vyhublou paži. Popadla se mi za zápěstí a vytáhla ji k sobě přes rozeklané zbytky ledničky. Nevážila skoro nic. Na chvíli si odpočineme. Zvládnu jít dál. Jsem si jistá, že ano. Ale úly nejsou zrovna pěkné místo. Teď už tam určitě někdo ví, kde jsme a chystá pro nás uvítací výbor. No páni. Uspořádají nám večírek. Posadila se na zem. Sedla jsem si vedle ní. Asi čistě náhodou nejsi tady odsud, že? Zavrtěla hlavou. Ne. Bydlíme na Bílé ulici. Ta dostala jméno po Vánici ve 14. roce. Sníh pak odmítal roztát po dalšího 3,5 roku. Pokud dokáže ulice udržet 3 cm prašanu ve 30-stupňových vedrech, je jasné, že je prosáklá velkým množstvím magie. Kdokoliv si to mohl dovolit, odstěhoval se odtamtud. Kolik ti je? 13. Jsem jen o 2 roky mladší než redakce. Když jsem se na ní dívala, tipovala bych jí na nejvýš 11. Jak stará je tvá matka? A jak vypadá? Je jí 35 a vypadá jako já, jen je dospělá. Mám doma její fotku. Takže, co víš o tom kultu? Koho uctívali? Jaké prováděli rituály? Julie pokrčila rameny. Před námi se dodaleka rozprostírala jáma posázená ostny a rezavým železem. Ke strmým stěnám lnuly tenké úponky mlhy. Hluboké, výhružné zavrčení se odráželo od stěn. Ozývalo se odkudsi příliš daleko na to, aby se mohlo jednat o hrozbu. Stymfalští ptáci odpověděli chraplavým zaskřehotáním. Víš, že jsou ti ptáci kovoví? Zeptala se Julie. Přikývla jsem. Pocházejí z Řecka. Víš, kdo byl Herakles? Jo. Nejsilnější chlap. Když byl mladý, musel projít 12 zkouškami. Proč? Žena jeho otce způsobila, že se dočasně zbláznil. Zabil svou rodinu a aby to odčinil, musel sloužit jednomu králi. Ten panovník se ho chtěl zbavit, tak si pro Herakla vymýšlel čím dál náročnější úkoly. A stymfalští ptáci patřili k jednomu z nich. Měl je vyhnat od jakéhosi jezera. Jejich pera jsou jako šípy a říká se o nich, že zobákem dokáží prorazit i nejsilnější zbroj. Dívala se na mě. Jak to tedy udělal? Bohové mu vyrobili takové hlasité řechtačky. Zabalil se do kůže nezranitelného lva a dělal tam rámus tak dlouho, dokud ptáci neodletěli. Proč v podobných příbězích vždycky zasahují bohové a zachraňují hrdinovi zadek? Vstala jsem. Ono pomáhá, když je král těch bohů tvým otcem. Pojď, zvedni se. Budeme muset šplhat a jsem si jistá, že tvůj táta bůh není. Nebo ano, táta je mrtvý, řekla. To je mi líto. Můj taky. A teď šplhej, mladý luční koníku, ať tvé kung fu jen sílí. Odvážně se vyškrábala na pokroucený barel. Jste divná. Nemáš ani představu, jak moc. Nějakých 5 nebo 6 metrů od okraje jámy jsem poprvé ucítila úly. Nad námi proudila a křivila se magická energie, vřela v chaotickém reji s takovou intenzitou, že být vodou, člověk by se opařil. Pole magie mě vycítilo a přelilo se, vyslalo ke mně úzké prameny moci jako neviditelná lasa. Olízly mne a pak se stáhly. Přesně tak. Žádné ochutnávání. Magie vyčkávala, skoro jako by měla vlastní vědomí. Úplně na vršku, kde vřela nejsilněji, budu vytvářet zatraceně velkou ozvěnu a to není nikdy dobré. Úly se mě možná nedokázaly dotknout, ale nelíbila jsem se jim a nepřestanou se o to snažit. Čím dřív odsud vypadnu, tím líp. Přelezla jsem boiler, pokroucený a rozdrcený jako prázdná plechovka, a vytáhla se přes okraj. Přede mnou stály nafouknuté obytné přívěsy. Pokřivené, povrch zvlněný podivnými kovovými puchýři. A tiskly se k sobě navzájem. Některé se spojily do úlů vysokých jako tři přívěsy na sobě. Několik spojených maringotek vypadalo jako buňky zachycené uprostřed dělení. Pár z nich magie naskládala na sebe. Houpaly se v nejisté rovnováze, ale očividně takhle držely. Mezi přívěsy někdo natáhl prádelní šňůry, na nichž ve větru povlávalo čerstvě vyprané oblečení. Vytáhla jsem Julii nahoru. Trhla sebou, jak proti ní udeřila magie. Proudy se kolem ní omotaly. A pak se najednou uklidnily. Jakoby tam najednou vůbec nebyla. Zajímavé děcko, už si tady byla, zavrtěla hlavou. Takhle hluboko ne, jdi v mých stopách. Trž se dál ode zdí. Zvlášť jestli uvidíš, že se ti před očima začnou rozmazávat. Začali jsme se prodírat bludištěm přívěsů. Před dávnými lety tady stál jeden z těch seniorských klubů na kolech. Jmenoval se Šťastné cesty nebo nějak tak. Ležel těsně pod golfovým hřištěm Brown Mills, rozkládal se kolem Jonesborovské cesty. Nejdřív přívěsová kolonie přežívala magické vlny docela dobře, a když se levné bytové komplexy na východ od ní začaly rozpadat, zástup uprchlíků bez domova zamířil právě sem. Na pečlivě zastřižených trávnicích si postavili stany, koupali se v klubovém bazénu a vařili na venkovních grilech. Policisté se sice snažili je odsud vyhodit, ale lidé se stále vraceli. Když jednou v noci magická vlna udeřila zvláště silně, umělé domy pokřivila. Některé z nich se rozrostly jako skleněné bubliny, jiné zdeformovala, další zas utvořily úly. A mnohem více z nich se rozdělilo nebo jim dorostly nové prvky. A když se prach konečně usadil, pětina obyvatel zmizela v jejich stěnách. Někam ven. Nikdo nikdy nezjistil, co přesně venku bylo, ale rozhodně se nejednalo o normální svět. Důchodci utekli, ale uprchlíci neměli kam jít. Nastěhovali se do přívěsů a rozhodli se tam zůstat. Jednou za čas někdo zmizel, protože každá magická vlna pokřivila úly ještě o něco víc. Pokud jste pro podobné věci měli slabost, ideální místo pro život. Jak zjistíme, kde bydlí Esmeralda? Funěla za mnou Julie. Já jen vím, že žije v úlech. Ale nevím, kde přesně. Slyšíš to hučení? Úly se každou chvíli mění, takže tady musí mít nějaký druh majáku. Pravděpodobně někde u vchodu, který by měl být hlídaný. Takže tam půjdeme a hezky se zeptáme, kde Esmeralda bydlí. Proč si myslíš, že nám to poví? Protože jim zaplatím. Aha, a protože pokud mi to neřeknou, vytáhnu ID kartu řádu a šavli a budu velmi, velmi neodbytná. Neskákala jsem radostí, že mířím do úlů s malou holkou v závěsu, ale když jsem se zamyslela nad sousedy. Se mnou bude ve větším bezpečí než beze mne. Zajímalo by mě, jak se sem vůbec dostala. Jak se z dolů do jámy vlastně dostala. Vyrazili jsme z Varenu. Existuje odtamtud stezka. V očích jí zaplála světélka pochopení. Ale asi bych ji teď nenašla. Takže kdybyste mě chtěla poslat zpátky, prostě bych tam bloudila bez jídla a bez vody. Proč já? Ulice se lehce stáčela, došli jsme až na dohled do kořán otevřené brány v pletivovém plotě. Těsně před ní na převráceném barelu seděl chlap ve vybledlých džínách, přes holou hruď měl přehozenou vestu. Z rtu mu visela nezapálená cigareta. Po jeho levé straně parkoval starý vojenský nákladák, zadní částí přistavený k bráně. I přes promáčkliny a rez na kapotě vypadaly kola a plachta nákladáku v dobrém stavu. Látka pravděpodobně ukrývala některou z odolnějších těžších zbraní, jakou byl gatlin nebo malé dělo. Na opačné straně byla na zemi usazená obrovská nádrž obdélníkového tvaru. Jemné smaragdově zelené řasy zevnitř pokrývaly sklo, takže kalnou vodu téměř nebylo vidět. Z akvária vycházela dlouhá, kovová trubka, která mizela pod pokroucenými pozůstatky jednoho z přívěsů. Muž na barelu na mě namířil kuši. Dost se podobala středověkému vlámskému samostřílu. Lučiště se lesklo šedomodře, odstínem typickým pro ocel. Postrádalo světlejší, hliníkový nádech typický pro levnější kuše, takže natahovací silou se musela blížit k 90 kg. Mohl do mě napálit šipku ze 70 metrů a chtěl, abych to věděla. Zase to hučení. Samostříl byl sice slušná zbraň, ale jeho nabíjení chvíli trvalo. Muž si mě měřil pohledem. Chcete něco? Cigareta se mu přilepila k dolnímu rtu a teď se pohybovala, když mluvil. Jsem členem řádu a vyšetřuji zmizení čarodějek patřících ke kultu sesterstvo Vrány. Bylo mi řečeno, že hlavní čarodějka žije v úlech. A kdo je tohle? Ukázal na Julii postávající za mnou. Dcera jedné z čarodějek v Esmeraldině kultu. Její matka se pohřešuje. Nemáte o tom nějaké zprávy? Ne. Máte u sebe ID. Sáhla jsem po kožené peněžence, již jsem nosila na šňůře na krku a vylovila z ní identifikační kartu řádu. Samostřílem mi naznačil, ať přijdu blíž. Poslechla jsem a podala mu ji. Otočil ji. Obdélníček stříbra v pravém dolním rohu karty zachytil zboudilý paprsek slunečního světla a zasvítil. To stříbro je pravé. Zeptal se. Cigareta přitom ve vzduchu vytvořila složitý vzor. Ano. Stříbro totiž pojímalo a uchovávalo kouzla mnohem lépe než většina kovů. Kolik by tak stálo? A je to tady. Kladete špatné otázky. Opravdu. Měl byste se sám sebe zeptat, jestli vám stojí za to položit život za 3x3 cm očarovaného stříbra. Znovu si kartu zběžně prohlédl. Máte silný řeči. Rukami kmitla proti jeho tváři. Ucukl dozadu. Podala jsem mu zpátky cigaretu. Tyhle věci vás můžou zabít. Strčil si ji do pusy a kartu mi vrátil. Jmenuju se Custer, Kate Danielsová. Plátno na korbě nákladňáku se pohnulo a odhalilo štíhlou mexickou ženu, které po boku trůnila Cheiro balista. V podstatě se jednalo o gigantickou kuši, menší než balista, jež dokázala vystřelit svůj náklad s úchvatnou rychlostí. Žena si mne měřila nevlídným pohledem. Měla ten druh očí, který naznačoval, že z jejich vlastníka život vysál veškerou jemnost a ohleduplnost. Neuhnula jsem. Přetlačovat pohledem se můžou vždycky dva. Za informace zaplatím. 100. Podala jsem Custerovi 2 50. A taky jsem právě zamávala na rozloučenou penězům odloženým na účet za telefon. Přívěst 23. Řekla. Ten žlutý. Vydejte se doleva a na rozcestí zabočte doprava. Jestli sebou budu muset něco odtamtud vzít, vypíšu vám stvrzenku. To je mezi vámi a jí. Nechceme žádné oplétačky s řádem. Vytasila jsem 20. Víte něco o Esmeraldě? Žena přikývla. Toužila pomoci. Ráda děsila lidi. Slyšela jsem, že se snažila dostat do jednoho ze starších kultů, ale nechala se příliš unést mocenskými hrami, chtěla to tam převzít a taky vykopli. Od té doby hrozí, že všem jednou ukáže. Co jsem naposledy zaslechla, prý si založila vlastní kult. Netuším, jak to zvládla, nebyla moc oblíbená. Vzala si ode mne 20 a zatáhla za sebou plachtu. Suster mi hodil klubko telefonního kabelu. Použijte ho. Dost se to tady mění. Občas sem přijdou nadšenci z Georgijské univerzity a snaží se ten takzvaný fenomén studovat. Vejdou dovnitř, ale nenajdou cestu ven. V očích mu zahrála pobavená světélka. Občas slyšíváme, jak křičí zpoza zdí. Hledají cestu zpátky zvenku. Už jste se snažili je najít. Kladete špatnou otázku, Custerova tvář se skřivila ve šťastném úšklepku. Cigareta vykroužila piruetu. Měla byste se ptát, jak vypadají, když je najdeme. No páni. Hodila jsem mu klubko naspátek. Ne, díky. To zatracené hučení by vzbudilo i mrtvé. Co ten hluk vytváří? Custer se natáhl k nádrži a zaklepal na sklo. V temné vodě se myhl černý stín. Do protějšího skla se zaduněním cosi narazilo. Otřela se o něj obrovská hlava, široká jako jídelní tác, černě kropenatá a slizká jako hřbet ropuchy. Stvoření si otíralo tupý rypák o řasy. Malá černá očka slepě a otupile koukala kamsi mimo mě. Pak jako by se hlava rozpůlila. Před námi se objevila velká bílá tlama. Záhyby po stranách hlavy se mu zachvěly a hluboký zvuk se rozlehl úly. Hú. Tvor se ještě jednou otřel tupým nosem o sklo a neskutečně rychle se otočil. Ještě jsem zahlédla kus drápaté nohy a krátký záblesk dlouhého svalnatého ocasu a pak už byl pryč, zpátky v hlubinách tmavé vody. japonský salamandr. A velký. Kdyby se postavil na ocas, mohl by být vysoký stejně jako Julie. Houkal jeden, odtušil Custer a odmávl mě netrpělivým pohybem zápěstí.